राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक सावन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 5 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदा नवनीतनाभात् पीताम्बराधर्ण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सन कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो। एक बात में विरोध आता है महाराज जी, आप जो बताए ना कि ज्ञानियों को कर्मयोग, इसमें बुद्धि की प्रधानता है और पांचवें अध्याय के 17वें श्लोक में तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठस्तत्परायण, इस पर जहां मन बुद्धि लगते हैं वहां स्वयं भी लग जाता है, जहां यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। ये बहुत बार आती है, बहुत बार आती है ये बात, ये बात बहुत बार आई है गीता में। मैं ये मन आदत मई बुद्धि निवेश निवेश स्थिति मई ये बात ऐसा ही है। आपने ज्ञान योग और कर्मयोग में बुद्धि के प्रधान विरोध हो गया ना महाराज जी, फिर विरोध तो बुद्धि के प्रधान तो बताइए वहाँ, यहाँ बुद्धि के प्रधान तो नहीं है। बुद्धि और मन जहाँ लगेगा वहाँ जीव समय लगेगा, तो स्वयं लग जाएगा जहाँ मन बुद्धि लगेगी वहाँ। तो फिर ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति तीनों बराबर ही हो गए। फिर मानो परमात्मा का वर्ण होता है वहाँ का, मई ये मन आदर्श मई बुद्धि निवेश है वहाँ, मई मन आदर्श मन में लग जाते बुद्धि भी लग जाए तू भी लग जा, मई एवं मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निवेश श्री मई एवं संशय, तो तू लग जाइए मुख्य वहाँ स्वयं की लगने की मुख्य। हाँ हमें मन और बुद्धि पहले लगाओ, हाँ परमात्मा वैसा लगाने की प्रधानता ज्ञान योग कर्मयोग में बुद्धि की और मन की प्रधानता पहले प्रथम होगी। हाँ। तो स्वयं की लगने के प्रथम भक्ति होगी। अच्छा मई है मन बात, तो भक्ति योग में मन बुद्धि को लगाने की जरूरत नहीं, स्वयं से लगने की बात नहीं, नहीं लगाने की जरूरत है मैं भी, मेरी प्रधानता नहीं बुद्धि जी। अच्छा। अपने लगने प्रधानता है, प्रधानता मेरे प्रधानता तो गुणता और की भी है, प्रधानता नहीं प्रधान है उसमें खुद खुद ही प्रधानता है। और एक बात पूछ, और एक बात पूछ, सातवें अध्याय के दूसरे श्लोक में और नवें अध्याय के पहले श्लोक में ज्ञान विज्ञान की परिभाषा में आपने बताया है कि समग्र विज्ञान है और स्वयं को जानना ज्ञान है। तो महाराज जी अब ये हुआ कि ज्ञान भगवान तो ज्ञानम विज्ञान सहितम यह वक्षामि और ज्ञानम ते हम सभी ज्ञान, तो यह कहने में प्रधानता ज्ञान की हो रही है ना, भगवान ज्ञान का लक्ष्य करा रहे हैं तो मुख्य विज्ञान कैसे हो जाएगा? सब भाई सब भाई, एक भगवान का ज्ञान सहित विज्ञान करना है, इस सातवें के आरंभ में नौवें के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहा है, नवमे के आदम में भी दसवें आदम में नहीं, नवमे सातवें में, नौवें में, आठवें में अर्जुन ने पूछ लिया, इस बार दूसरे को सौंप दिखला, इस बार आरोड़ी अपने अपने पूछते है ना सदी संजीवनी, उसमें ठीक विस्तार लिखा हुआ, ये बात लिखी हुई है अच्छी तरह से आप पढ़ो सदी संजीवनी, संक्षेप लिखा है, इसमें बहुत बढ़िया लिखा है। पढ़ाऊ महाराज जी, मेरे समझ में नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने विज्ञान को प्रधानता दी ना, तो भगवान कह रहे वक्षामी, जो लक्ष्य हो रहा है कहने का मैं कहूंगा अच्छी तरह से कहूंगा, तो लक्ष्य ज्ञान की तरफ करा रहे विज्ञान की तरफ नहीं, तो प्रधानता किसकी हुई जिसकी तरफ लक्ष्य? प्रधानता कहूंगा तो कहा कहिए पूछो, नहीं महाराज जी मैं प्रश्न करो ये या सातवें में कहा, नौवें में कहा, दसवें में कहा और ग्यारहवें में कहा और बारहवें में खर खुलासा किया, मुझे पढ़ो दे मेरी टीका से पूरी पढ़ो फिर पता सो दे। दो श्लोक है 18वां 29वां सातवां अध्याय का, महामान ते ब्रह्म तद्विदु कृतम अध्यात्म धर्म चलिलम साधि भूतादि देव साधि यज्ञ देविदु देविदु तेत्सा। तो ये विज्ञान है और पैदा का ज्ञान है, दोनों अलग अलग श्लोक है, ज्ञान का विज्ञान का। विज्ञान में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं और ज्ञान में परमात्मा आते हैं। निर्गुण आएंगे ज्ञान में, केवल निर्गुण आएंगे क्या? हाँ, तो मेरे केवल धन है उसमें सगुण नहीं आ सकता, जिसमें निर्गुण का वर्ण किया है निर्गुण में गुण सगुण कैसे आएगा? इसका स्पष्टीकरण आपने अच्छी तरह से किया है, किया है। पर महाराज जी ज्ञान को ही, ज्ञान को समग्र क्यों नहीं माने, विज्ञान को ही समग्र क्यों माने, ये शंका होती है। हाँ भगवान ने कहा, हम क्यों माने, हम नहीं मानते भगवान ने कहा। भगवान तो ज्ञान को कहना चाह रहे हैं ना, ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान सहित, तो विज्ञान सहित कहूंगा तो ज्ञान ही तो कहूंगा, विज्ञान तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं ना। अरे विज्ञान सहित ये पूछो, सहित क्या होता है? सहित प्रधानता में लगेगा या गौण में लगेगा महाराज जी? सहित शब्द जो, सहित जो उपसर्ग लगेगा, सहित लगे गौण में लगेगा या प्रधानता में लगेगा? जैसे कोई महंत के साथ में, मंडली के साथ में महंत पधारते हैं, तो मंडली प्रधान हुआ या महंत प्रधान हुआ महाराज जी? महंत प्रधान हुआ। महंत के साथ में तो महंत, मंडली सहित महंत पधारे, महंत सहित मंडली तो नहीं पधारी। वो तो ठीक, ज्ञान विज्ञान दो दिया ना जी, तो विज्ञान से दिया, तो ज्ञान में चतुर्भुज उपाधि दो भूज ये नहीं आएगा, जो ज्ञान है उसे, और विज्ञान में समग्र आएगा, दो बुद्धि सहस्र बुद्धि चतुर्बुद्धि सब आएंगे, वो विज्ञान होता है। ज्ञानम ते सभी ज्ञानम इधम समय शेषता, विज्ञान से ध्यान कहूंगा तो दो श्लोक है इसमें, हमारे पंचायत ही बड़ी धवन धवन ध्यान नहीं हुआ, धवनों का धवन तुम देख ठीक थे, ज्ञान विज्ञान ख्याल करो, ध्यान जरा मन ध्यान दे शुरू में पुस्तक में, तो पुस्तक निकाल लो ऐसे सुन लो, पुस्तक लाओ तो बड़े अच्छे, जरा मन मोक्ष आय मामा सत्य ते ब्रह्म तत्व कृष्ण ये भी तो ये थे 29वां 30वां सातवां अध्याय का 29वां और 30वां सब देखो, देखो विज्ञान सहित ज्ञान, तो विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, तो ज्ञान होता है वह निर्गुण का ही होता है, निर्गुण में सगुण नहीं जान जाता, विज्ञान में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आते हैं। मंद जाते हैं कोई साथ नहीं होता है, जीवन देता है। साथ में मन नहीं होती है तो हजारा हो जाए साथ में, ये मंद ईश्वर बताओ मंद तो एक ही रहेंगे साथ में रहेंगे दूसरे। मेहनत मुख्य है परंतु साथ में विज्ञान रहेगा तो विज्ञान में सब आएंगे, ज्ञान में सब नहीं जाएगा। तो मेहनत जाते हैं तो ज्ञान में निर्गुण का ज्ञान है। निर्गुण कह दिया निर्गुण गुण वाला नहीं आएगा और सगुण का सब आएगा, क्यों सगुण है, सगुण में सब होते हैं। तो समग्र भगवान है, अवगीता पढ़ो समग्र रूप, समग्र रूप विज्ञान को आपने समग्र असंशय समग्र माम समग्र शब्द है। हम समग्र शब्द समग्र हो विज्ञान से ज्ञान पद है तब समग्र होगा, बोले समग्र नहीं होगा। आपने कहा है उसमें मेरे को संदेह नहीं महाराज जी, लेकिन विज्ञान में समग्र को घटाया किस आधार पर ये मेरे समझ में नहीं आया। विज्ञान से ज्ञान समझ नहीं आया, वो तो क्या समझ दिया है अलग है। तो ज्ञान में निर्गुण नहीं आएगा, सगुण नहीं आएगा और आगे विज्ञान में सब आएंगे। तो विज्ञान सहित ज्ञान होता है वो समग्र होता है, समग्र समग्र शब्द दिया समग्र। ये बात सब है कि जो यहाँ ज्ञान कहा जाता है वो विज्ञान सहित ज्ञान है। हाँ। और उस ज्ञान के जानने के बाद में कोई जानना बाकी, बाकी नहीं रहेगा। और अलग से ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या में अगर ज्ञान हो गया हाँ। तो उसके विज्ञान जानने की आवश्यकता है हाँ। लेकिन यहाँ जो ज्ञान कहते हैं उसके जानने के बाद में कोई बाकी नहीं रहता हाँ। इसलिए ये ज्ञान ज्ञान और विज्ञान सहित सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। समग्र ब्रह्म का ज्ञान, समग्र भगवान का ज्ञान है समग्र का। एक थोड़ी बात समग्र ज्ञान है और ज्ञान ना निर्गुण का ही होगा, सगुण नहीं आएगा उसमें। जैसे ब्रह्म का ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान ही है, उसमें सगुण नहीं आता और सगुण में ज्ञान आ जाएगा। सगुण है गुण सहित है तो दुर्जय चतुर्बुद्धि बुद्धि सहस्र बुद्धि सब आ जाएगा। एक ज्ञान में एक निर्गुण ब्रह्म वहाँ बुद्धि बुद्धि सहित ज्ञान है, बुद्धि बुद्धि लगाने दी व्यवस्था है तो बुद्धि रह गए और ये व्यवस्था तो इससे तीसवा अपि चेत सुदुराचारो सम्यक व्यवस्थित है, सम्यक व्यवस्थित है। वह व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि व्यवस्थित स्वयं नहीं है, वह व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि है या स्वयं स्वयं व्यवस्थित है। तीसरे श्लोक में नौ अध्याय सब पढ़ो तो विज्ञान से ज्ञान में दो बुद्धि चतुर्बुद्धि सहस्र बुद्धि चतुर्बुद्धि सब आ जाए। विज्ञान सही ज्ञान समग्र भगवान है, समग्र समग्र समग्र नाम दिया समग्र। और ज्ञान में समग्र नहीं मिलेगा गीता बुद्धि गीता पूरी बन रही ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान एक निराकार ज्ञान है। गीता पूरी ठीक है प्रभु याद रखो जाना था ध्यान दिया नहीं नौ मंगती स्वाति नौ मध्याय व्यवसाय में बोति देखे बना दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में ज्ञान का वह व्यवसाय बुद्धि या व्यवसायता तो स्वयं व्यवसाय बुद्धि एक एक होना बहुत सारे बुद्धि अव्यवसाय व्यवसाय ने एक बुद्धि तो एक बुद्धि व्यवसाय विज्ञान है वो उसमें समग्र है साकार समग्र समृद्धि होगा और ज्ञान में निर्गुण ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। और एक बात होता मैं अंत में भगवान ने ये पूछा कस तुम विश्राम नहीं है, तुमने एकाग्रता से गीता सुनेगी नहीं और अज्ञान से सम्मोह पैदा हो नष्ट हुआ है, दो प्रश्नों से याद है ना, दो प्रश्नों से दो याद है, दो प्रश्न दोनों प्रश्नों को उत्तर दिया। मां देखो अर्जुन ने कहा मैं विज्ञान से दिया नहीं, मैं आपकी कृपा से हुई, कृपा से हुआ 18 का 19 वो बहुत बढ़िया श्लोक है। ऐसे नाहंकर दो भाव, जैसे नाहंकर दो भाव और बुद्धि जैसे न ले पाते छह बुद्धि भर। गीता भर में बढ़िया श्लोक है, गीता भर में यही बात कही है। 13वां अध्याय 31, 32, 33 में तीन श्लोक है, वहां ये एक श्लोक में कहती है। देखो 31, 32, 33 13वां अध्याय में तीन श्लोक जो बात कही वो एक श्लोक है। इसे नाहंकार दो भाव बुद्धि जैसे नहीं पेते अथवा विषय मान लो का संपूर्ण मात्र को मार दे तो पाप नहीं लगता, अथवा उसे बाल लोगों का ध्यान देना नहीं देते, नाम ही श्लोक है नाम ही। ये तो बातें मिले ना, 17वां श्लोक 18वां का 17वां 17वां यस्य नाहंकृतो भाव और ये 13वें यहाँ व्यवसाय बुद्धि लेके 29वां 39वां 38वां 39वां 38वां 39वां। अब गीता पढ़ो पूरी ठीक तरह से, बहुत बुद्धि तुम्हारे बेकार मिला, बहुत बेकार मिला। और कोई टीका में ये बात देखी नहीं मैंने, मैंने जितनी टीकाएं देखी है गीता ही देखने मेरे शौक रह जाए। अंग्रेजी हिंदी देखी है, अंग्रेज जानते नहीं तो हिंदी देखी है। राधा कृष्ण नामी विवेक नामी अध्यात्म में मेरी भी नहीं है, मेरी अंग्रेजी में है हिंदी है तो हिंदी मैंने पढ़ी है, बहुत संस्कृत की हिंदी की देखी है और अंग्रेजी की हिंदी में भी देखी है, मैंने कही चले गए मेरे देखने में नहीं आई। कोई लिखे हो तो होगा और होगा तो पता नहीं, ये नहीं कहते है नहीं, मैंने नहीं देखी यही कह सकते हैं कहते ही है कहते मैंने नहीं देखी ये कह सकते। अरे मेरा अज्ञान तो मैं कह सकता हूँ मेरा अज्ञान है, दूसरे आदमी ज्ञानी कहने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है अपना ज्ञान कैसे, हमने नहीं देखा हमने नहीं देखी है। अरे गीता में जो जो गीता आई है हमें खूब नास्तिक गीता पढ़ी है, खंडन किया खूब गीता रहा अच्छी तरह गीता भर में, यही हमारे पास भेजी है मिले नहीं है क्या पता कोई देख गया क्या है। स्वीकार कोनी करी एड़ी गीता कहीं काम नहीं बहुत खंडन गीता खूब खंडन है गीता ठीक है। एक एक विज्ञान से विज्ञान नाम गीता भी है, दो भाग है इतने पूरी उसमें कई बात है। और एक बात बताओ कच्ची देते सुतम पार्थ अंत में भगवान ने पूछा, तुमने गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न हमारा समूह नष्ट हुआ कि नहीं। बहुत विचित्र बात है, कोई ठीक हमें नहीं दिया, हमने कोई ठीक हमें नहीं देखा है। शेर ठीक ठीक हमारे संयम में नहीं आता है, ये संयम नहीं आया है। संयम ने बहुत विस्तार किया है, ये बात विचित्र है। मैंने ये बात कही थी, आपको याद होगा कि गीता की संयम में नहीं आई, ऐसी विचित्र बातें इसमें आई है। ये छोटी विष्णु स्मृति तत्व साधन भगवान के पूछने का तात्पर्य था, तो मगर अगर एकांत में गीता ठीक पढ़ी है तो अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो जाना चाहिए। नष्ट नहीं हुआ है, गीता पढ़ी नहीं। क्या है खर्च देते सुतम पर मिल गया ना? इसमें तो कुछ नहीं दिया है महाराज जी, इस 72वें श्लोक में तो नहीं दिया है। हाँ, नष्टो मोह वाली जो है ना, ये 73वां श्लोक, इसमें अनेक बातें हैं, लेकिन 72 में तो कोई खास नहीं दिया, इसमें तो केवल श्लोकार्थ किया है। नष्टो मोह शुगर अर्जुन ने उत्तर दिया, उसे मोह नष्ट हो गया, पहली कह दिया मोह नष्ट हुआ। कैसे हुआ? आपकी कृपा से हुआ। मैं गीता पंडित हूँ, इस वजह से मोह नष्ट हुआ ये नहीं कहा। भगवान ने कहा तो श्रुतम पार्थ तुया करे एकाग्रचित से स्मरण का नहीं और मोह नष्ट हुआ का नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? गीता अगर सुन सुनवाए तो मोहते सदस्त हो गया। ये गीता सुनने मातम है। तो अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट हो मोह एक ही बोला पहले ही, ये नहीं मैं गीता सुने, ये नहीं कहा। इसमें एक विलक्षण बात है, वो गीता अपने यानी साधक संजीव उसमें है, इसमें नहीं है वो। तत्व प्रसाद आप कृपा से, इसमें बहुत विलक्षण, इसमें नष्टो मोह, इसमें विलक्षण बात है। हमारी गीता संजीव नहीं है, एक गीता संजीव नहीं है, वो इसमें नहीं है। नष्ट मोह, नष्ट मोह स्मृति लगता तत्प्रसाद, आप तत्प्रसाद आपके कृपा से मोह नष्ट हुआ है और स्मृति प्राप्त हो गई तत्प्रसाद आपकी कृपा से। तो मैं गीता सुना नहीं सुना इसका उत्तर दिया है। इसमें वो बात साधक संयम में है। भगवान ने कहा ध्याय तो विषयान पुंस संघ दूसरे ध्यान में कहते हैं दूसरे बासठ में ध्याय तो विषयान पुंस संघ से सुख जाए थे, संघ संजाय थे काम, कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति ब्रह्म, और भ्रंतिनाशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रवेश। आप गए ना, तो यहाँ नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, क्रोध हो क्रोध सम्मोह होगा, सम्मोह से बुद्धिनाश हो सदे, इसमें नहीं कहा, वहां कहा। तो अर्जुन ने ये उत्तर दिया कि आपकी कृपा से, पर गीता एक सुनी, गीता मेरे को याद है, आप गया है ध्याय तो पुरुषा संघ से सुख जाए, संघर्ष जाए काम, कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात बहुत सम्मोह, कसी देख जाए सम्मोह अग्नि तुम्हारा समय तो सम्मोह सम्मोह यानी क्या देते नष्ट हो मोह कह देते नहीं। भगवान ने कहा अगर सुना आपने कहा है मोह नष्ट होता है, उसे क्या होता है? क्या वो समूह दर्शन स्मृति व्यवहार स्मृति व्यवसाय बुद्धिदास बुद्धिदास प्रदर्शती है तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो मोह दर्शो से स्मृति होती है वो मोह से मोह स्मृति व्यवधा ऐसा और स्मृति व्यवसाय बुद्धिदास बुद्धिदास प्रदर्शती तो नष्टो मोह स्मृति लब्धात्साद स्त्रोति में गंदे है कद संदेह कहानी क्या जरूरती भगवान ने पूछा ही नहीं ये बताया अर्जुन ने कि मैं आपकी गीता सुनी सुनी नहीं याद भी है मेरे को आपने कहा समूह स्मृति व्यापार स्मृति व्यापार बुद्धिदास हो बुद्धिदास थे तो नशो मोह स्मृति लब्धा तत्पर साधा शीतोष में गत संदेह है संदेह नहीं रहा संदेह पर दर्श हो जाए समूह और करी से जानता हुआ इतना करने की क्या जरूरत है बहुत दर्श हो गया आप वर्ष तो ये कह रहा का तात्पर्य है कि मेरी गीता याद है आपने कहा समूह समूह स्मृति स्मृति विशाल बुद्धिदास बुद्धिदास पढ़ थी मैं नहीं हुआ क्रम को ही बता दिया तो ये बताया है कि मेरे को बुद्धि आज भी याद भी है गीता पर बुद्धिदास में मेरी पंडित है आप नहीं करते वो आपके कृपा से दर्श हुआ गाय गाय गाय गाय गए बसा हुआ वो गाय मर गए तो उसको दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं तो दोनों बछड़ों देगा जाए दूध की कमी नहीं है दूसरे बछड़े के लिए भी दूध की कमी नहीं रहती मालिक दूसरी गाय का दूध पिला देते हैं परंतु जिसकी माँ मर गई है वो लड़का बच्चा पुष्ट नहीं होता उसे देखो तो रुवाटे भरेगा रुवाटे में क्यों दूध तो मिलता है प्यार नहीं मिलता वो नहीं मिलता उनसे जो पुष्टि होती है वो दूध से नहीं होती तो आपकी कृपा से जो अभियान हुआ है वो मेरे सुनने नहीं होता आपने सुना दूध तो मिल गया मैं कृपा नहीं मिली तो मस्त दर्शो बहुत तत्प्रसाद चलते है प्रणश थे अब प्रणश नहीं आए थे तो उसमें गत संदेह है और करे क्या करेगा करी से आपके उसे करूंगा तो मैंने गीता सुना है सुन याद भी है परंतु बहुत अच्छी कृपा से हुआ तो गाय का जो चाटना है उनसे पुष्टि आती है वो दूध से नहीं आती दूध गाय तो दूध कम नहीं है पर तो प्यार नहीं है जब दूसरी गाय का दूध मिलावे तो दूध तो मिल गया प्यार नहीं मिला बच्चे खून आ जाए गाय की देखे जीव देखी नहीं कम पड़ा कर दे बहुत कड़ी होती है कड़ी कुत्ते नींव तो बहुत नरम होती है और गाय की कड़ी होती है ठीक है ना तो ऐसे कार्य होने से छोटे बछड़े के खून आ जाता है गाय तो चाहते प्रेम से खरबू धिकर दी खून आ जाए वह मुझे कोमल चावड़ी है छठे तो वह प्रेम में भरा है बड़ा गोमूत्र की गंध हो जाए गोबर की गंध हो जाए तो गाय खाती नहीं चारा नहीं चलती वो गोबर की गंध है वो गोमूत्र की और वो ही मल है बस का चाट कर साफ कर देती समझ समझे मतलब वही मल चारे में हो जाए चरक देते ऐसे वो मल चाट कर साफ कर देती है ये कृपा इसे वात्सल्य कहते हैं वात्सल्य रस वत्स से मिला तो वत्सल्य पर कृपा होती है जैसे कृपा और कृपा से सबका होता है ऐसे ही संत महात्व की कृपा होती है उस कृपा में होता और ये शब्द सुन लो वो फायदा नहीं हुआ जो कृपा से हुआ वो उनमें उसने है, समझे ना। तो कृपा का चीज है वो, ऐसा ऐसा वात्सल्य होता है। तो सक्रिय वात्सल्य दास्य सक्रिय वात्सल्य माधुर्य चार धर्म होती है, दास्य सक्रिय वात्सल्य माधुर्य, ये नौ रस है। अब ये बात बताओ, इसमें या विशेष बात इसमें साधे समझ नहीं है, तत्व विचित नहीं है, छठ ये मेरी वो मैं नहीं है, नष्ट हो मोह आगे पढ़ो या टीका पढ़ो। कोई टीका में देखा नहीं, किसी टीका में हमने नहीं देखी है, ऐसे में देखने बात नष्ट हो मोह स्मृति लगता पढ़ो आप सुनो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान् मयाच्युते स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। उसी ये बड़े सुनम है वही बात आप देख लो। अर्जुन बोले है तो आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली और मैं संदेह रहित हो गया हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये वक्त देखा गया है कि लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा करी जाती है, लौकिक स्मृति में जाना याद आ गई, बात याद आ गई तो भूली थी हमारी भूल पर याद आ गई, पर बात नहीं है स्मृति की बात है, हमारे साधु सजीवन नहीं है ये बात है। पर लौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति अपेक्षा नहीं है, ये जो भगवान ने स्मृति कही ये ऐसी स्मृति नहीं है जो फिर भूली जाए, क्यों तो पहले तत्व का ज्ञान था फिर भूल गया तो स्मृति हुई, ये अर्थ नहीं है। फिर भूल जाएगा फिर भूल जाएगा फिर जैसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा यद गात्वा न पुनर्मोहम एवं नसी, जानने के बाद में फिर पुनर्मोह होता नहीं, ये भगवान ने चौथे अध्याय में कह चुके हैं। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, ये वो स्मृति नहीं है जब तत्व चल रही है साधु समझ लगे नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती है, तत्व होती है तत्व भी ऐसा समय वैसा का वैसा ही है, मेरे जाने में आप है, आप केवल दृष्टि नहीं है, केवल दृष्टि नहीं है, इस बार केवल दृष्टि का तो कम हो जाए, प्रत्युत विमुखता होती है। वह तत्व तो आप में है, तत्व दृष्टि भी है, मैंने आप विमुख हो गए, फिर से संसार संसार बांध लिया, संसार बांध लिया तो वो भूल गए, इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती, तत्व की विस्मृति तत्व तो रहता है, ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी, इसलिए गीता में आया है इस ज्ञातवा न पुनर्वम चौथा अध्याय का 35वां श्लोक, चौथा 35 है यद ज्ञातवा न पुनर्मोह, जाने के बाद फिर मोह नहीं होगा, अर्थात उसे जानने के बाद फिर मोह नहीं होता, अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से मन अदृष्टि वृत्ति हट गई, तत्व ज्ञान मिटा नहीं है, तत्व ज्ञान वैसा वैसा है, उस तरफ जो वृत्ति थी वो हट गई, क्यों असत को भाव बाल लिया, ये अरुण चीज है, ये है, ये है, संसार है, रुपया है, बहुत बढ़िया चीज है। अरे कोई काम जाता, रुपया कोई काम नहीं आता, बताओ क्या काम आता है? रुपये जैसी दिक्कत में चीज कोई नहीं है, आते ओढ़ने में आवेग, पहनने में आवेग, बिछाने में आवेग, अब खाने में आवेग, देखने में क्या काम है? रुपया खुद रुपया खर्च काम आता, तो खर्च तो करते नहीं, क्या रुपया कैसे करते? महान मूर्ख है, बड़े भारी मूर्ख। अरे रुपया काम की चीज है ही नहीं, आप इतने बैठे से बताओ रुपया खुद क्या काम है? मैं कहूँ रुपया हीरा रफदार चबूतरा बनाकर बैठा दो, आधन से बंद कर दो, कितने जीवेगा? आनंद लेते हो, कौड़ी मत दिखाओ, मेरे को रुपया दिखाओ नहीं, पैसा दिखाओ नहीं, कोई दिखाओ तो क्या बता? रुपया रद्दी जैसी रुपये का समझ को ये रेत है जगह हद काम आवे, कंकर पत्थर है जो बकार बड़े में काम आवे, रुपया काम आवे ही नहीं, क्या होगा बताओ? रुपया का खर्च काम आता है, खर्च तो करते थे, रुपया होना है बड़ा बाबा मत फोड़ो रो, क्या करोगे? क्या काम आएगा? बिछाने में काम आवे नहीं, ओढ़ने में काम आवे नहीं, खाने में काम आवे नहीं, पहनने में काम आवे नहीं, जूती की जगह भी काम आवे नहीं, रुपया को दी देवे ऐसे रुपया है, बहुत रुपया बढ़िया ऐसे रुपये बढ़िया है, ब्रश हो गई बुद्धि। गीता माया है न पाना पोन मोहम, अर्थात उसे ज्ञान होने के बाद फिर मोह नहीं होता है। अभाव रूप जगत भाव रूप से मानकर जो महत्व देने तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई, तत्व ज्ञान नहीं हटा है, तत्व ज्ञान वैसा वैसा सब है, वैसा का वैसा है, उस दिन मन हट गया, नाश्वास में लग गया, वो नाशमा मैंने लगकर भगवान में लग गया, सब गांव ठीक प्रत्येक गई। इसी को विस्मृति कहते, इसका नाम विस्मृति है, वो विस्मृति बोले नष्ट हो मोह स्मृति लगता वृद्धि कर देते, वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि में, वृत्ति का हटना और लगना साधक की दृष्टि में है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। तत्व की तरफ से वृत्ति हटे अथवा लगे तत्व ज्यों का तत्व, जब वृत्ति हुई तो तत्व वैसा ही मिले, नाटी तो तत्व तो वैसा का मिल ही गया, फर पड़ा ही नहीं, तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। अब दूसरे प्रश्न में नहीं हो, अभाव रूप असत का भाव रूप मान ले तो भाव रूप ये तत्व स्वतः झोंका क्यों रह जाता है? अभाव को नहीं माने तो भाव रूप आप सा हो गया, संसार में मोह हट जाए तो तत्व ज्ञान आपको हो ही जाएगा, तत्व के लिए मेहनत करनी है ही नहीं, जो अतत्व है नाशवान है उसको जो महत्ता दी है ये महत्ता ही आपका महान पतन करने वाली चीज है। चार वर्ग बद्री सृष्टि में रुपया बड़ा है, रुपया अब देखो जीव अनादि काल से स्वतः परमात्मा का है, ईश्वरानुष्ठी बिना से उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करता है, संसार आश्रय मत बनो, संसार को बात बंद, बस इतना काम हो जाए, सब काम हो जाए, सब काम हो जाएगा। ये गलती है कि संसार को महत्व दिया, रुपयों को महत्व दिया, मकानों को महत्व दिया, आदर को महत्व दिया, कीर्ति को वर्ष को वाह वाह को महत्व दिया, ये खुद साफ भ्रष्ट हो गए, महान पतन हो गया। ये छोड़ दो, तत्व है योगा जो तत्व धन के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो है जुआ जुआ है, असत को सत्य बना है, ये बाधा हुई। फिर समझो ये बात हुई है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है, ज्ञान योगी हो रहा है भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्म योग ज्ञान योग तो साधन है पर भक्ति योग साध्य है, इसलिए भक्ति योग की स्मृति वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति असली बात है, भक्ति योग की स्मृति है। वासुदेव सर्वम, वह वासुदेव सर्व नहीं रहेगा, वासुदेव भगवान है, भाग्य भगवान है, ये सब भगवान है। बहले का मेला पड़ा है, दुर्गंधी आ रही है, बहुत दुर्गंधी, बहुत दुर्गंधी, ये क्या है? चांदी के सोने के वरक लगाए हुए बढ़िया मिठाई दी, वो तुमने खा ली, उसी विष्ठा होगी, तो ये आपने कृपा है महाराज। गंगा जैसा जन पी लिया और मुंह मूत बना दिया, ये मसीह गंगा जल मूत बना दे, कितनी महिमा है। मैं महाजी भिषा बना दी, तो वो भिषा कह रही है भागना तो हमें चाहिए, तुम कभी ले लोगे तो फिर और भाई क्या दशा होगी। आदर तुम्हारे संग से हुई, तुम्हारे संग से तो तुम भागते हो, हम भागे भाग्य हो किसमती अर्थात सब तो भगवान ही है, एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। अतः वासुदेव सर्व का अनुभव होता है, होना ही स्मृति होता है। वासुदेव याद, वासुदेव तो वैसे का वैसे ही है, तत्व ज्ञान वैसे का वैसे ही है, केवल असत्य मृत्यु हट जाए ठीक हो जाएगा। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से होता है। तत्प्रसादात आपकी कृपा से वचन सीमित होते हैं, पर कृपा से वचन तो सीमित हो गए पर भीतर कृपा है वो सीम है, वह कृपा से ज्ञान होता है। तत्प्रसादात अब कृपा से चिंतन में तो कर्तृत्व आता है, पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है, स्मृति में कर्तृत्व रहे याद आ गई। अब याद में क्या आपने उद्योग किया, खान के चिंतन मन में होता है, मन से बुद्धि में, बुद्धि आप में और अहम अरे स्वरूप है, उस स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति केवल दृष्टि उधर जाती है, याद आ जाती है, उद्योग नहीं है। तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए सृष्टि के आधार, सृष्टि का अधर उधर जाते ही स्मृति हो जाती, तत्व स्मृति गई और स्मृति हुई, सब कारण हो गया। संतोष में जब तुमने अर्जुन को पहले क्षात धर्म की स्मृति युद्ध करता है ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने में युद्ध करना पाप दिखने लगा, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही उस दिन सब मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं या न करूं, कल्याण किसमें है, यह संदेह बिल्कुल नहीं रहा। अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, प्रत्युत केवल आज्ञा का पालन करना ही यहाँ है, कहीं से वसान और कुछ आगे सब कमा। ये मार्मिक बात साधु सदीवनी है, साधु सदीवनी नहीं है, उसमें आया है स्मृति लब्धा, जो स्वरूप शुद्ध है अपना वो याद हो गया। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग क्या है, कैसी चीज है, ऐसी स्मृति आ गई, ये लिखा है साधक साधी मेरे स्मृति से होता है। ये सब नहीं बात, कोई टीका भी नहीं करे, हमारी टीका भी नहीं है, शरीर की टीका भी नहीं है। इतने वाद देव से पार्टी महात्मा बड़ी अद्भुत है, संदेह कहता है। इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा के महात्मा कृष्णानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत मैंने सुना है। अत्यद्भुत संवाद तो अद्भुत और तत्व संस्कृति संस्कृति कैसा प्रशासन हुआ रहे हो राजन संस्कृति संस्कृत संवाद मत बताओ विषय कौन हुआ तत्व संस्कृति संस्कृति अत्यद्भुत हमारे समाज तो उद्भुत ये अत्यद्भुत भगवान से भगवान ने बचना सब अत्यद्भुत विस्मय महान रावण मानो विस्मय भाई महान विस्मय कर साधन करे हर्ष्यामी हृष्यामी से पुनः बार बार हर्षता हूँ बार बार खुशता हूँ ये बार भगवान से सतत्र वर्ष छिहत्तर छोड़ देते हैं ऐसे अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद करके मुझे बड़ा भारी हास्य होता है कि मैं बार बार हो रहा हूं भगवान के विषय में। पहले तो संजय ने शास्त्र पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना, फिर अत्यद्भुत विराट रूप देखा, अत्यद्भुत देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा संवाद अद्भुत है और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यद्भुत है। या तो योगेश्वर कृष्ण या तो पार्थ जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है जहाँ गांधी धर्मधारी अर्जुन है वहां शीर विजय विभूति थे। मेरा मत भी यही है। संजय कहते हैं राजन जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले उनके सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान महायोगेश्वर महायोगेश्वर नहीं महायोगेश्वर योगेश्वर नहीं योगी तो व्यक्ति होता है योग जीते ज्ञान योग ध्यान योग कपट योग अजामना योग अभ्य योग कई योग है उन्हें योगों के ईश्वर में यदि महान योगेश्वर हरि बलशाली महान बलशाली महान वैश्वर्य और महान विद्वान महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला अर्जुन प्रिय सखा है शरणागत भक्त गांधी धर्मधारी अर्जुन है उस पक्ष में विजय विभूति अचल नीति ये सभी है और मेरी सम्मति भी इसी बात मेरी सम्मति भी यही है। युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने के लिए भगवान की पृथ्वी के पास गए। फर्स्ट पहुंचे तो अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायण सीधा छोड़ करके निशस्त्र भगवान को लिया। भगवान ने कहा जो तुम बड़े हो अर्जुन छोटा है पहले अर्जुन ही बारी है अर्जुन तुम ले ले एक तरफ मैं लेगा निशस्त्र शस्त्र लूंगा नहीं और एक तरफ मेरी सेना रहेगी तो क्या लेगा छोटा है तो अर्जुन का मैं आपको लूंगा निशस्त्र वो राजी हो गया दुर्योधन कह दिया लूंगा एक दो छोटी सेना भगवान की एक छल्ले की दो अक्षरी बताएगी पहले दोनों अक्षरी है अब दो अक्षरी क्या हुआ ये होगी ग्यारह ये होगी सात सात अक्षर सेना रहेगी दो सेना दो ले लिया तो विजय हुई मतलब सौ भाई थे एक नहीं बचा एक था वो पासवान नगर का लोग था, सौ के सौ मरे, पांचों के पांचों है जल बिजे हुई से सेना को छोड़कर सुश्र भगवान को स्वीकार किया है। दुर्योधन ने छोट भगवान को छोटी उनकी सामग्री सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय मानो इसी निर्णय कहते संकेत करते सर्वविदित सत्य है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वही विजय है। यथा कृष्ण तत्व जय ये भीष्म पर्व में 43 और 60 है, शल्य पर्व में 22 अध्याय में 32 है। ये तो कृष्ण तत्व जया जहाँ कृष्ण वहाँ जय।